दर्शन की 30वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से दूसरे आनेक का प्रथम सूत्र और उसका भाष्य पृष्ठ संख्या 99 से 102 तक। सूत्र के भाष्य को प्रारंभ से अर्थ करने के लिए पृष्ठ संख्या 100। रवि जी करेंगे प्रारंभ से। एकाधिकरणस्थौ, एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ। एक अधिकरण में रहने वाले दो विरुद्ध विपरीत धर्म पक्ष और प्रतिपक्ष कहलाते हैं। प्रत्यनीक भावात् अर्थात परस्पर विरोधी भाव होने से, विरोधी होने से, जिनका आपस में विरोध विरुद्ध हो। इसमें प्रतिज्ञा हेतु आदि कुछ बता सकते हैं इस वाक्य में? जी अच्छा जी बताइए। इस वाक्य में जो इन्होंने जिस ढंग से वाक्य लिखा, प्रस्तुति दी, इसमें पंचावयवों में से कोई अवयव आपको दिखाई दे रहा है? एकाधिकरणस्थ इस वाक्य में चल जी, जिस वाक्य का आपने अर्थ किया अभी तक जी, उसी वाक्य में पंचावयव का कोई अवयव दिखाई दे रहा है क्या? एक भाव बताइए। प्रतिज्ञा अवयव है, पहले प्रतिज्ञा हुई है पक्ष प्रतिपक्षों तक। ये एकाधिकरण स्तौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षो, ये प्रतिज्ञा है। और प्रत्यनिक भाववाद ये हेतु दिया गया है बात। अच्छा ठीक है, आगे बोलिए रवि जी। अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा, अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा इति, आत्मा है और आत्मा नहीं है, ये है जी प्रत्यनीक भाव, परस्पर विरुद्ध भाव। एक ही अधिकरण किन में विरुद्ध भाव है जी? आत्मा है और आत्मा नहीं है, ये तो आपने पूरा वाक्य बोला, इसमें विरुद्धता क्या है उस अंश को बताइए। विरुद्धता आचार्य जी, एक कह रहा है कि आत्मा नहीं है और एक कह रहा आत्मा है। आप उस वाक्य को ज्यों का त्यों दोहरा रहे हैं, इसको आप जोड़ देने के लिए ऐसा कहिए, एक में आत्मा के अस्तित्व को माना जा रहा है और एक में आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना जा रहा है जी। तो है और नहीं है ये विरुद्ध है, आत्मा शब्द तो दोनों में आया है जी। आत्मा तो एक अधिकरण है और उसमें दो विरुद्ध धर्म है, होना और ना होना, ऐसे स्पष्ट करना चाहिए। तो दो तीन बार आप बोल रहे हैं उसी वाक्य को बोल रहे हैं, तो उससे जो पूछा जा रहा है वो नहीं स्पष्ट होता है जी। आगे बोलिए। नानाधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्ष प्रतिपक्षौ, अलग अलग अधिकरण होने पर, दो अलग अलग अधिकरणों में विरुद्ध धर्म होने पर पक्ष प्रतिपक्ष नहीं होते। यदि आगे यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिर इति। आत्मा नित्य है, जैसे आत्मा नित्य है और बुद्धि अनित्य है। यहाँ पे अलग अलग अधिकरण होने से एक। अच्छा, अधिकरण कौन कौन से हैं वो बताइए। अधिकरण आचार्य जी, एक आत्मा है और एक बुद्धि है। और विरुद्ध धर्म? विरुद्ध धर्म आत्मा का होना और बुद्धि का ना होना, बुद्धि का अनित्य होना और आत्मा का नित्य होना। ठीक है, आगे ये बताएंगे। प्रचित जी आप बोलिए आगे भाष्य। परिग्रहो अभ्युपगम व्यवस्था, स्वीकार की व्यवस्था, अभ्युपगम व्यवस्था, इसको परिग्रह कहते हैं। सो अयम पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, वह यह पक्ष और प्रतिपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष को मानना, यह वाद है। तो ये जो अभ्युपगम व्यवस्था है जी, ठीक है, पीछे जो हमने अभ्युपगम सिद्धांत देखा था जी, ये वही बात कह रहे हैं परिग्रह, अथवा उससे कुछ भिन्न कह रहे हैं? आप में से कोई बताएंगे, बताइए। आचार्य से जो ये अभ्युपगम है, ये जो पूर्व में पढ़ा गया था उससे भिन्न है इस अर्थ में, क्योंकि यहां पर जो पक्ष और प्रतिपक्ष है वो एक दूसरे की प्रतिज्ञा को मानकर कि आप मेरा ये पक्ष है आपका ये पक्ष है, इसको मानकर आगे चलते हैं। भिन्नता को थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। इसको वाद में प्रवृत्त होने के लिए कि जब वाद आगे चलेगा तो उसमें कहीं ये भ्रांति ना हो जाए कि मेरा तो ये पक्ष। ये आप कारण बता रहे हैं कि हम क्यों स्वीकार करते हैं, ये प्रश्न नहीं है। न्याय दर्शन में धीरे धीरे आपको ये अभ्यास करना ही है कि जो पूछा गया है बिल्कुल उसी का उत्तर आना चाहिए। हम इधर उधर क्यों जाते हैं? दो कारण हो सकते हैं, या तो हमें प्रश्न ही स्पष्ट नहीं हुआ है, और यदि प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है तो पहले पूछ लेना चाहिए उत्तर देने से पहले। मन में अगर संदेह है कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, थोड़ा संदेह है, हम सोचते हैं हाँ संदेह तो है लेकिन संभवतः वो ये पूछ रहे होंगे, और फिर उत्तर देना लगते हैं। ये संभावना हमारी गलत भी हो सकती है, तो बातचीत में ये एक सावधानी रखी जाती है। यदि थोड़ा भी संदेह है कि सामने वाला, वाक्य तो सुन लिया हमने, अर्थ भी यूं मोटा मोटा पता लगे, लेकिन ठीक ठीक ये पूछ रहा है या ये पूछ रहा है, तो पुनः पूछ लेना चाहिए स्पष्टीकरण के लिए। तो एक तो ये होता है कि हमें सामने वाले का प्रश्न ही पूरा समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। एक तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया, दूसरा प्रश्न तो समझ में आ गया लेकिन उत्तर हमें पता नहीं है, तो हम आसपास का उत्तर दे देते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये बातचीत में बहुत सावधानी रखनी होती है, खासतौर से जब हम किसी बात का निर्णय कर रहे हैं, हम दोनों अपने को समझदार समझते हैं और तब जो बातचीत चल रही है तो इसमें सावधानी रहनी चाहिए। त्रुटि फिर भी हो सकती है, सामने वाला बता देगा तो फिर सुधार कर लेंगे, लेकिन अपने को भी सावधान रहना चाहिए। तो ये कारण नहीं पूछा जा रहा है कि ये क्यों इसको स्वीकार कर रहे हैं, अंतर हमारे को होते हैं। आपने एक बात कही वो स्वीकार हुई, आपने ठीक कहा कि जो अभ्युपगम सिद्धांत पीछे कहा गया था उसमें और ये अभ्युपगम व्यवस्था में भिन्नता है, समानता भी है, तभी अभ्युपगम शब्द भी यहां पर आ गया है, लेकिन भिन्नता भी है। वो भिन्नता क्या है ये मैं पूछ रहा हूं, दोनों में भिन्नता क्या है, बोलिए। आचार्य जी, यहाँ जो अभ्युपगम है, यहाँ पक्ष और प्रतिपक्ष को दोनों को यानी व्यवस्था अनुसार स्वीकार किया गया है, और पहले में कोई प्रसंग चर्चा चल रही है तो उसमें चर्चा के बीच में अगर कोई दूसरा प्रकरण आ गया तो वहां पर थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। तो पहले जो अभ्युपगम सिद्धांत था उसमें किसी एक बात को स्वीकार किया जाता है, एक जना दूसरे की किसी बात को स्वीकार करता है, केवल एक ही को जी। यहां क्या है, दोनों ने अपनी प्रतिज्ञा रखी है और दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, दोनों का स्वीकार है। यहाँ अभ्युपगम व्यवस्था में दोनों पक्षों की बात को स्वीकार करना, ये एक दूसरा भेद है उसमें। इसमें उसको वो तात्कालिक रूप से स्वीकार करता है कि हाँ शब्द द्रव्य है, मान लेता है थोड़ी देर के लिए। यहाँ दूसरे की बात को मानता नहीं है, एक कह रहा है शब्द नित्य है, एक कहता है शब्द अनित्य है। दूसरे की बात को नहीं मान रहा है यहाँ पर, केवल ये मान रहा है कि आपका पक्ष ये है, ये मैंने स्वीकार कर लिया है, आपका पक्ष ये है, ये स्वीकार कर लेना। और दूसरा हमारे पक्ष को स्वीकार करता है कि अच्छा आपका पक्ष ये है, ये स्वीकार करना। पिछला जो अभ्युपगम सिद्धांत था उसमें तो हम दूसरे की बात को थोड़ी देर के लिए अपनी भी बना लेते हैं, चलो मान लिया कि शब्द द्रव्य है, चलो मान लिया कि आत्मा विभू है, चलो मान लिया कि परमात्मा साकार है। स्वयं न मानते हुए भी थोड़ी देर के लिए मान लेता है, लेकिन खुद का मानना भी होता है चर्चा के लिए। यहां दूसरे की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ये कह रहा है आत्मा नित्य है, ये कह रहा है अनित्य है, बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रहा है उस ढंग से। लेकिन कि ये आपकी प्रतिज्ञा है, इसको स्वीकार कर रहा है, आप ये मानते हो, ये स्वीकार किया। और दूसरा भी कह रहा है आपकी ये प्रतिज्ञा है, ये चर्चा के लिए मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये अभ्युपगम व्यवस्था है, उसमें और उसमें ये अंतर हो गया। लेकिन दूसरे की बात को कुछ स्वीकार करना, भले इस रूप में कि आपका ये पक्ष है, इतने अंश में अभ्युपगम शब्द यहां पर प्रयोग किया गया। ठीक है, अंतर हो गया स्पष्ट। तो आगे कीजिए, आप ही कीजिए। तस्य विशेषणम् प्रमाण तर्क साधनोपालंब। उसका विशेषण मतलब पक्ष प्रतिपक्ष का विशेषण प्रमाण तर्क, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह का विशेषण है ये प्रमाण तर्क के द्वारा साधन और उपालंब। साधन मतलब स्थापना और उपालंब मतलब प्रतिषेध। प्रमाणे ही तर्केण च साधनम उपालंभस च अस्मिन् क्रियते इति। प्रमाण के द्वारा और तर्क के द्वारा साधन और उपालंभ इसमें किया जाता है। साधनम अर्थ है स्थापना और उपालंभ का मतलब प्रतिषेध। तौ साधनोपालंभौ उभयोपि पक्षयोर व्यतिशक्तौ अनुबद्धौ च यावद् एकौ निवृत्त एकतरो व्यवस्थित इति। तौ साधनोपालंभौ वह दोनों साधन और उपालंभ दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं। उभयोरपि पक्षयोः, इसकी विभक्ति के अनुसार अर्थ कीजिए। उभयोरपि दोनों पक्ष के जुड़े हुए से परस्पर, ये सप्तमी द्विवचन लीजिए। जुड़े हुए होने पर नहीं, जुड़ा हुआ तो आगे आ जाएगा। उभयोरपि पक्षयो, दोनों पक्षों में, ये जो साधन और उपालंब हैं, ये दोनों ही पक्षों में, यह साधन और उपालंब दोनों पक्ष में जुड़े हुए होने से परस्पर जुड़े हुए होते हैं परस्पर यावत एको निवृत्त अनुबद्ध होते हैं, जुड़े हुए परस्पर व्यतिशक्तौ अनुबद्धौ च, जुड़े व्यतिशक्त व्यतिशक्त अनुबद्धौ च, जुड़े हुए परस्पर अनुबद्ध होते हैं। बस यहाँ एक बात हो गई, कब तक होते हैं? यावत एको निवृत्त, जब तक एक की निवृत्ति न हो जाए, तथा एकतरो व्यवस्थित, और एक पक्ष की व्यवस्थित न हो जाए। निवृत्तस्य उपालंबो व्यवस्थितस्य साधनम इति। निवृत्त की जो निवृत्त हो जाती है, हट जाती है, उसकी उपालंभ मतलब प्रतिषेध हो जाता है, और व्यवस्थितस्य साधनम इति, जो व्यवस्थित हो जाता है उसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, यहाँ उपालंब और जो साधन ये शब्द हैं, ये अंतिम उपालंब और साधन की दृष्टि से हैं। एक बीच में चर्चा के समय भी हम साधन उपालंब करते रहते हैं, अपने पक्ष की पुष्टि की, थोड़े से अंश की, दूसरे का खंडन किया, ये बार बार हो रहा है। यहां जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल अंतिम जो जय और पराजय है, जय पराजय शब्द ना भी कहें, एक पक्ष की स्थापना हो गई और एक पक्ष हट गया, ये जो अंतिम स्थिति है उसके लिए कहा जा रहा है, तब एक ही बसता है। ठीक है, तो अब आप में से कोई कल के पाठ में से पूछना चाहे, सूत्र संख्या 2 और 3 उसका भाष्य पृष्ठ संख्या 102 से लेके 105 के मध्य तक पूछ। अरुण जी। ब्रह्मचर्य जी, यहाँ पे जो दूसरे नंबर सूत्र में पहला शब्द है यथोक्त पपन्नः, तो यहाँ पे जो यथोक्त पपन्नः ले रहे हैं पूर्व सूत्र में, जो यहाँ पे वाद को छोड़ के सारा ले रहे हैं, तो उसमें वहां सिद्धांत विरुद्ध जो शब्द पढ़ा हुआ है उसको यहाँ पे किस रूप में घटाएंगे? वहां पे जैसे सिद्धांत विरुद्ध में जो भाष्यकार ने एक पद दिया कि उसकी कस्यचित अभ्यनुजानार्थम सिद्धांत विरुद्ध वचनम, ये कहें तो उसको यहाँ पे लेंगे या नहीं लेंगे? वहां सामान्य जो वहां तो अर्थापत्ति से हम वो अर्थ निकाल रहे हैं, अभी यहाँ सीधे सीधे शब्द आएंगे कि यहाँ भी सिद्धांत से अविरुद्ध होना चाहिए। यहां चूंकि छल जाति निग्रह स्थान से साधन और उपालंब की बात कही है, तो सिद्धांत के विरुद्ध बोलना ये एक हेत्वाभास है। ऐसा कोई हेतु प्रस्तुत करना जो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध हो, विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है जो अभी आगे आएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा ना समझ ले कि यहां छल जाति निग्रह स्थान से अपने पक्ष की पुष्टि की जाती है तो ऐसा कोई करने लगे, वो नहीं होना चाहिए। यहां पर भी प्रयास उसको भी यही करना चाहिए कि अपने सिद्धांत के विरुद्ध ना कहे। ठीक है, वो अर्थापत्ति वाला तात्पर्य यहां ना लेकर के, क्योंकि यहां वैसे ही स्वीकृत कर रखा है, वहां हम ले रहे हैं कि निग्रह स्थान का भी प्रयोग वाद में भूल से हो सकता है, इतना वहां पर हमने स्वीकार किया था। यहां तो अलग से खुली छूट दे ही दी है, छल जाती निग्रह स्थान साधनों पालंबा, जानबूझ के भी प्रयोग कर देता है व्यक्ति, कर सकता है जल्प के अंदर, और छल जाती निग्रह स्थान के आधार पर जय पराजय भी हो सकती है, साधन उपालंब भी हो सकता है, तो यहां तो छूट हो ही गई। इसलिए जो छूट वाद में दी गई थी, क्योंकि वहां निषेध हो रहा था इसी कारण से, तो वहां जो छूट दी गई थी उसको यहां छूट देने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां तो उससे भी ज्यादा छूट पहले से मिली हुई है, इसलिए वो चीज यहां नहीं आएगी जो हमने वहां अर्थापत्ति से निकाला था। तो वहां सिद्धांत विरुद्ध से क्या ग्रहण करेंगे अर्थापत्ति से? निग्रह स्थानों का प्रयोग वाद में हो जाता है, करते नहीं, भूल से हो सकता है, एक बात, प्रयोग तो हो सकता है भूल से, लेकिन वो साधन और उपालंब का कारण नहीं बनेगा, निर्णायक नहीं बनेगा, भूल से प्रयोग हो जाता है, बता दिया जाएगा और वो हटाना होगा। ठीक है, उससे निर्णय कभी नहीं होगा वहां पर वाद के अंदर। जल्प में तो इनके आधार पर भी निर्णय होता है, यदि प्रतिपक्षी इनको पकड़ ना पाए तो अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, तो वहां निग्रह स्थान आदि का भी स्वीकार्य है, नहीं तो यहां जल्प में जो कहा गया उससे कोई ये अर्थ निकाल सकता है कि वाद में छल जाति निग्रह स्थान का लेश भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, और वाद में यदि किसी ने भूल से छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग कर दिया है वो कहने लगे नहीं ये तो वाद नहीं है, वाद वो फिर भी बना रहेगा, कारण कि जो छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग दिखाई दे रहा है वाद में वो जानबूझ के नहीं किया गया, जानबूझ के जिसने किया है वो लगेगा कि अब जल्प कर रहा है, ये वाद नहीं कर रहा है, और वहां निर्णय भी नहीं होगा इसके आधार पर। ठीक है, ये अंतर है। और अच्छा जी, जैसे यहाँ पे सिद्धांत विरुद्ध जो पिछले सूत्र से ला रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे छल जाति निग्रह स्थान नाम पढ़ दिए हैं, तो उसे ये स्पष्ट तो ये हो रहा है कि भाई यहाँ पे हेत्वाभास या जो निग्रह स्थान है उसके हम साधन परमाणु तर्क से जो हम उपालंबन या साधन कर रहे हैं उसका ये साधन है, तो उसको ना पढ़ने पे कोई दिक्कत या आएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है जी। आचार्य जी, इसी प्रकार पंचावयवपन्न ये शब्द भी लाने की कोई जरूरत नहीं दिख रही है कि क्योंकि वहां पर पंचावयवपन्न ये इसलिए ग्रहण किया गया था कि जो अवयव के न्यूनता या उदाहरण हेतु के अधिकता को ही प्रतिपादित करना था और यहाँ तो ऐसा हमको करना नहीं है, इसलिए उसको लाने की क्या जरूरत पड़ेगा जबकि भाष्यकार दिखा रहे हैं। आपका कहना है पंचावयवों को पन्ना यहाँ पर अनुचित है सूत्र में, ठीक है। कारण जो भाष्यक ने दिया उसको तो अभी समझते हैं, लेकिन पहले एक ये समझ लें कि वाद में पंचावयव का प्राय प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग होता है, प्राय सभी वादों में ये मिलेगा, बहुत कम ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां पंचावयव नहीं होगा। तो इसकी महत्ता विशेषता बताने के लिए कि इससे युक्त तो होना चाहिए, इसको जोड़ देने के लिए अलग से पढ़ा गया, ठीक है। इस रूप में इसका प्रयोजन यहां सिद्ध होता है। प्रमाणों के अंदर आते हुए भी इसका अलग से जो प्रयोग किया गया है वो इसके स्वरूप को और स्पष्टता से महत्ता से बताने के लिए, ये भाष्य से अतिरिक्त मैं इसका प्रयोजन बता रहा हूं, इतना ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य जी वहां जो पंचावयवपन्न था उसका, उस पर तो मैं अभी आ रहा हूँ ना, उस भाष्य की बात मत लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि भाष्य पे तो अभी आएंगे, मैं एक दूसरा कारण बता रहा हूँ, इस पे कोई दिक्कत हो तो पहले बोलिए। प्रमाणों में पंचावयव के आते हुए भी पंचावयव का जो पृथक से प्रयोग किया गया वो उसकी विशेषता को महत्ता को बताने के लिए है। वाद में प्रायः पंचावयव होगा, बार बार पंचावयव का प्रयोग किया जाता है और पंचावयव पूरे पूरे ठीक ठीक होने चाहिए, ठीक है, उससे युक्त तो होना चाहिए, ये बात स्वीकार्य है, इसलिए इसको यहां सूत्र में पढ़ा गया। इसमें कुछ कहना है? वो तो प्रमाण तर्क से ही आ जाएगा, प्रमाण तर्क साधनोपालंब इसके, इसका मैंने कुछ उत्तर भी दिया था आपको, आ जाएगा, ये मैंने शुरू में मैंने भी बोल दिया था जी, इसमें आ जाएगा, आपने कहा था, मैंने बात स्वीकार कर ली थी कि हाँ इसमें आ जाएगा, फिर भी क्यों पढ़ा गया वो जो मैंने बोला वो आपको स्वीकार है? स्वीकार है हाँ, तो फिर दोबारा प्रश्न ना कीजिए। और इसके ऊपर दूसरे प्रश्न है, वो दूसरे प्रश्न कर सकते हैं आप, लेकिन आपने वापस वही प्रश्न रख दिया था। नहीं, दूसरे रखना चाह रहा था, दूसरा रखिए। तो मेरे कहने का इतना है कि वहां जो पंचावयवपन्न था वो इसलिए लिखा गया था कि अवयव की न्यूनता और उदाहरण, वो भाष्य फिर ले आए आप, उस पर भी आ रहे हैं हम, ये आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है, भाष्य पे तो अब मैं आ रहा हूँ आपके, वो उत्तर तो मैं अब दूंगा ना, तब आप बोलिए उस पर। अब आते हैं यहां पर जो भाष्यकार ने लिखा है, अगर भाष्यकार का वो अर्थ लेते हैं जो आप अभी ले रहे हैं, किस रूप में, कि पंचावयवोपपन्न पांचों अवयवों से ये उपपन्न होना चाहिए और आगे जो बताए हैं न्यून नाम का निग्रह स्थान और अधिक नाम का निग्रह स्थान, न्यूनता होना क्या पंचावयवोपपन्न होना है? न्यून है मतलब पंचावयव से उपपन्न नहीं है, ये मतलब आ रहा है, ठीक है, और अधिक हो रहा है इसका मतलब भी पंचावयव से उपपन्न नहीं है, अतिरिक्त हो गया, पांचों अवयव हैं लेकिन अतिरिक्त हो गया, देना एक एक था। तो पंचावयोपपन्न शब्द से ये दो अर्थ तो लिए नहीं जा सकते, ये तो विरुद्ध बातें हैं, ठीक है, इसलिए ये अर्थ नहीं लेंगे हम कि पंचावयोपपन्न शब्द पढ़ा गया है इसलिए न्यून और अधिक का भी ग्रहण यहां पर होने लगेगा, ऐसा नहीं कहेंगे। ये बात आई समझ में? आपका यही तो आपत्ति थी, आपकी आपत्ति को मैंने स्वीकार कर लिया। उत्तर दूंगा, अभी रुकी है, उत्तर मैं दूंगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं फिर उत्तर दूंगा तो आप फिर प्रश्न नहीं उठा दो, क्योंकि आप बार बार वही बोलने लगोगे, इसलिए मैं पहले कह रहा हूं ये मैंने स्वीकार कर लिया है, इसको आप दोबारा नहीं बोलेंगे, अब ये सोच के कि मैंने आपकी बात को स्वीकारी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा दोबारा बोल रहा हूं, आपकी आपत्ति ठीक है, तो फिर यहां इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा। अभी तक जो अर्थ ले रहे थे वो ठीक नहीं है, क्योंकि परस्पर दोनों विरुद्ध हैं। हो गई बात। तो ये पंक्ति इस बात को बताने के लिए नहीं है कि पंचावयवों को पन्ना क्यों पढ़ा है यहां पर, इसका प्रयोजन नहीं बता रही है ये। सूत्र में सिद्धांता विरुद्ध जो कथन किया गया, इससे निग्रह स्थानों का भी यहां पर स्वीकार्य हो गया। अब इस स्वीकार्य होने के कारण से भले ही यहां पंचावयोपपन्न पड़ा हुआ है, तो भी न्यून और अधिक निग्रह स्थानों का यहां पर उपयोग हो सकता है। न्यून और अधिक इन निग्रह स्थानों की स्वीकृति पंचावयोपपन्न होते हुए भी हो रही है, कारण सिद्धांत विरुद्ध ये शब्द यहां पर पढ़ा गया है। ठीक है, तो पंचावयोपपन्न इन दो निग्रह स्थानों को लाने के लिए है, ये प्रयोजन नहीं है। पंचावयोपपन्न इति ये जो वचन कहा गया, इसके कारण से न्यून और अधिक निग्रह स्थान नहीं आ सकते थे। वैसे भी नहीं आते थे कि प्रमाण से जब कह दिया तो प्रमाण में पंचावयव आते हैं, वैसे ही आ जाता। फिर भी पंचावयोपपन्न कहा, इसका मतलब है उसमें तो कोई त्रुटि होनी ही नहीं चाहिए, इतना जोर आ गया। लेकिन फिर भी इनका प्रवेश वो चाहते हैं यहां पर, इसलिए सिद्धांता विरुद्ध कहा। वो एक हेत्वाभास है, एक हेत्वाभास को प्रतीक के रूप में कहा तो सभी हेत्वाभासों का ग्रहण कर लिया सामान्य रूप से, लाक्षणिक रूप से, और समस्त हेत्वाभासों का प्रयोग कर लिया, ग्रहण किया तो उससे समस्त निग्रह स्थान का भी ग्रहण कर लिया है बात के अंदर। तो पंचावयोपपन्न होते हुए भी न्यून और अधिक नाम का निग्रह स्थान वाद में हो सकता है। अब वो मैं थोड़ी स्थिति बताता हूं क्यों हो सकता है, क्यों इस दो को स्वीकार किया गया। यद्यपि पंचावयव पांचों अवयव वाला होना चाहिए, वाद का ये नियम है, लेकिन जब बात चलने लगती है तो प्राय प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण इन तीन को बोल करके ही हम समाप्त कर लेते हैं, और उसमें सामने वाला भी आपत्ति नहीं करता है, क्योंकि दोनों समझ रहे हैं। ये तीन आते ही चौथा और पांचवा अपने आप समझ लिया जाता है, और चूंकि बातचीत में हम शीघ्रता रखते हैं, तीव्रता रहती है, तो वो फिर ये उन औपचारिकताओं में नहीं जाता है, वो कम भी दे सकता है, और ऐसा प्राय होगा। भाष्यकार भी आगे बहुत सारी चीजें देंगे, वहां तीन ही तीन चीजें आएंगी, उपनय और निगमन नहीं आएगा, कहीं दो भी आ जाती है केवल। प्रतिज्ञा और हेतु दिया, उदाहरण दोनों समझ लेते हैं, हाँ ठीक है, उदाहरण तो ये दे ही देगा, अब किसका कोई उदाहरण पूछने की जरूरत नहीं है हमारे को, न बोलने की आवश्यकता है। इसलिए वाद में प्राय ये दिखाई देगा कि पांचों अवयव सदा नहीं बोले जाते, होने चाहिए लेकिन वो अंतर्भावित है, बोले नहीं जा रहे हैं, स्वीकार्य है दोनों को कि ये भी जानता है और मैं भी जानता हूं, इसलिए प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं। तो पांचों अवयव न देख करके कोई ये ना कह दे कि ये तो वाद ही नहीं है, तो उसकी स्वीकृति यहां पर है। इसको इन दो निग्रह स्थानों को भूल चूक से प्रयोग करने के लिए नहीं, जानबूझ के भी प्रयोग किया जा सकता है। बाकी निग्रह स्थान है वो छल जाति निग्रह स्थान है, वो वाद में भूल से प्रयोग किए जाते हैं, जानबूझ के प्रयोग करते ही वो वाद से हट जाएगा, जल्प में चला जाएगा। लेकिन ये दो निग्रह स्थान ऐसे हैं जिसका जानबूझ के भी प्रयोग किया जाए, उसे पता है कि मैं पांचों अवयव नहीं बोल रहा हूं, दो ही बोल रहा हूं, तीन ही बोल रहा हूं, तो भी उसके वाद से हटने की बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों स्वीकार कर रहे हैं कि ये जानता है, हम जानते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो न्यून नाम का निग्रह स्थान भी यहां पर आ सके, एक बात। दूसरा है अधिक नाम का निग्रह स्थान। कई बार बोलते बोलते हमारे पास एक हेतु है, ठीक है, एक हेतु भी दे दिया, कई बार दूसरा हेतु भी दे देते हैं, इससे भी कई हेतु हैं, ये तो बहुत सिद्ध बात है। उदाहरण बोले पूछा तो बोले उदाहरण तो भरे पड़े, ये है ये है ये है। इस प्रवाह में हम दो या तीन उदाहरण भी दे सकते हैं और दो और तीन हेतु भी दे सकते हैं, और ये हम जानबूझ के दे रहे हैं। वाद में निग्रह स्थान का जानबूझ के प्रयोग नहीं होता है, जानबूझ के प्रयोग होते ही वो जल्प में चला जाएगा। लेकिन ये दो निग्रह स्थान ऐसे हैं जिनका जानबूझ के प्रयोग किया जाते हुए भी वो वाद से नहीं हटेंगे, क्योंकि इन दोनों की स्वीकृति करवा ली है यहां पर, इन दोनों की स्वीकृति करा ली है सिद्धांता विरुद्ध कहने से। तो इस पंक्ति का मैं अब जिस तरह से अर्थ कर रहा हूं वो क्या, पंचावयोपपन्नम, ये जो वचन कहा गया था इसके कारण से यहां न्यून और अधिक नाम के निग्रह स्थान का जानबूझ के प्रयोग स्वीकार्य नहीं हो पा रहा था। अनजाने में तो फिर भी हो रहा था, लेकिन जानबूझ के प्रयोग वाद में स्वीकार नहीं हो पा रहा था, इसलिए सिद्धांत विरुद्ध ये शब्द प्रयोग किया गया, जो कि आवश्यक नहीं था, बिना इसके भी काम चल सकता था, लेकिन फिर भी प्रयोग किया गया। वो किसी विशेष अर्थ को बताता है, वो न्यून और अधिक इन दो निग्रह स्थानों के स्वीकार के लिए है, ये स्वीकार किया जा सकता है। इसमें जब कोई शब्द व्यर्थ होता है, व्याकरण की शैली में आप समझते हैं उस बात को, कोई शब्द व्यर्थ हो रहा है सूत्र के अंदर, तो व्यर्थ होता हुआ वो क्या करता है, वो व्यर्थ तो नहीं हो जाता, हमें प्रथम दृष्टया व्यर्थ लगता है, व्यर्थ होते हुए क्या होता है, वो ज्ञापक देता है, और कहीं व्यर्थ होता हुआ दिख रहा है तो हमें व्याख्यान करना होता है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति। नहीं संदेहाद अलक्षणम, मात्र संदेह हो गया इसलिए हम कहेंगे गलत है, ये प्रवृत्ति हमें शास्त्रों को पढ़ते हुए नहीं रखनी है, किसी भी शास्त्र को, व्याकरण ही नहीं, वेद है, दर्शन है, सभी के अंदर, उपनिषद है, हम इनको ठीक मान करके पढ़ रहे हैं, सकारात्मक दृष्टि से पढ़ रहे हैं, कोई नकारात्मक दृष्टि से भी पढ़ सकता है, उसका लक्ष्य ही यह है कि यहां खंडन करना है कि क्या क्या गलतियां हैं, वो इस भाषा में बोलेगा यहां तो ये असंगत है, लेकिन जो सकारात्मक दृष्टि से पढ़ रहा है वो देखेगा कि यहां ये असंगत हो रहा है फिर भी इन्होंने पढ़ा, इसका मतलब कोई तात्पर्य है, प्रयोजन है, वो क्या प्रयोजन है, वो व्याख्यान से आता है, वो इन्होंने व्याख्यान किए कि सिद्धांता विरुद्ध इसलिए पढ़ा गया है एक बात कि छल जाति निग्रह स्थानों का अनजाने में प्रयोग वाद में भी देखा जाता है, उसकी स्वीकार्यता इस रूप में, और पंचावयोपपन्न पढ़ा गया है फिर भी आ रहा है ये निग्रह स्थान, तो उसका भी विशेष प्रयोजन। एक और प्रयोजन विशेष बताया कि न्यून और अधिक नाम के निग्रह स्थान जानबूझ के भी प्रयोग किए जाएं तो भी वाद जल्प में नहीं जाएगा, वाद में ये भी स्वीकार्य है। अब बोलिए, पहले ये बताइए मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, स्वीकार्य हुई या नहीं हुई वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, हाँ, समझ में आई, मतलब मैंने जो बोला है वो आपको स्पष्ट हो गया जी जी। अब ये अगर स्वीकार्य हो गई है तो हाँ कर दो, नहीं हुई है तो प्रश्न कीजिए। तो महाभाष्यकार ये भी तो कहते हैं आचार्य जी की कोई सरकता है तो सरकने मात्र से सांप नहीं बन जाता, तो ऐसे पंचावयोपपन्न जिस उद्देश्य से लिखा गया था उस उद्देश्य को छोड़ करके वो सरकने मात्र से दूसरे सूत्र में कैसे वो दूसरा बन जाता है, ये तो प्रश्न आएगा। नहीं, दूसरे सूत्र की बात नहीं, अभी तो इसी सूत्र के लिए कीजिए, दूसरे सूत्र का तो प्रसंग ही नहीं है। इस सूत्र में सिद्धांत विरुद्ध कहने से न्यून और अधिक नाम के निग्रह स्थानों का जानबूझकर प्रयोग भी स्वीकार्य हो जाता है, ठीक है, बस आगे तो कोई बात ही नहीं है दूसरे सूत्र की। मैं तो दूसरे सूत्र पर कह रहा था ये। चलो आप मेरी समझ से दूसरा पूछ रहे हैं, पूछिए दूसरे सूत्र में आप क्या दिक्कत है। यहाँ पर पंचावयोपपन्न की अनुवृत्ति लाने की क्या जरूरत थी, ये हमारा प्रश्न था पहले से। पंचावयव से उपपन्न का आग्रह जल्प में भी होता है, जल्प में तो बहुत विशेष होता है, जल्प में तो वो हार का, दूसरे को हराने का और अपने जीतने का अवसर ही ढूंढता रहता है। तो उसी को मैंने कहा था कि सुनिए, जब मैं ये बोलूं कि आप पूछिए तब पूछिए, मैं अभी बोल रहा हूं कुछ बात को। जल्प में तो दूसरे को हराने का और अपने को जिताने का वो अवसर ही ढूंढता रहता है, तो जैसे ही एक अवयव कम हुआ, वाद में तो सहन कर लेगा वो कि ठीक है ये जानता है, लेकिन यहां अगर उसने प्रस्तुत नहीं किया, भले ही हमें पता है कि ये जानता है, लेकिन वो आपत्ति खड़ी कर सकता है, इसने पांचों अवयव प्रयोग नहीं किए हैं और ये हार गया है। समझ रहे हैं बात को, ये जल्प में चलेगा, तो जल्प में तो पंचावयोपपन्नता और अधिक अपेक्षित है शब्द के रूप में, क्योंकि वहां कायदे कानून बहुत ज्यादा काम में लिए जाएंगे, जितने नियम हैं वो पूरे के पूरे लागू करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे पे, कहीं कोई भूल हुई ये पराजय का कारण बनेगा, ये आपने नियम भंग कर दिया, जबकि पता है अंदर से कि ये उदाहरण दे सकता है, बहुत सरल है, ये उपनय और निगमन भी कर सकता है, जब इसने तीन का प्रयोग कर दिया तो उपनय निगमन भी कर देगा, हमें पता है। लेकिन चूंकि नियम है कि नहीं आपको पांचों प्रयोग करने हैं और उसने एक प्रयोग नहीं किया, वो कहेगा इन्होंने एक अवयव का प्रयोग नहीं किया, पंचावयव से उपपन्न नहीं है, ये न्यून नाम का निग्रह स्थान है और ये हार गया, करेगा वो तो, लक्ष्य ही उसका जीत हार है। वाद के अंदर सामने वाले की त्रुटि देखने मात्र से समाप्त नहीं करता है, उसे पता है कि ये त्रुटि दिख रही है कि पांच अवयव उपपन्न नहीं है, लेकिन ये जानता है इस पे अड़ने के लिए मेरे को प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इस पे अड़के मैं इसको हराऊंगा तो कोई बात नहीं है। वाद में तो वो बोल देगा कि चलो मैंने उस समय नहीं बोला, ये उपनय निगमन अब बोल देता हूं, लेकिन जल्प चल रहा है तो वो दूसरा कहे कि नहीं मैं अब बोल देता हूं, अब नहीं चलेगा, आपने उस समय क्यों नहीं बोला, ये तो मैंने पकड़ लिया तब आप बोल रहे हो, वो निग्रह स्थान में गया। तो जल्प में तो पंचावयोपपन्नता और ज्यादा सख्ती से लागू होती है, वाद में तो सहन हो जाता है, चला लेते हैं कोई बात नहीं, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये तो आवश्यक है यहां पर, लेकिन आपका पिछला प्रश्न केवल प्रथम सूत्र पे ही था। नहीं आचार्य जी, दूसरे प्रश्न, दूसरे सूत्र पर। चलो अब आ गया उत्तर आपको, अभी तो प्रश्न बन रहा है। अच्छा, जितना मैंने कहा वो समझ में आ गया और स्वीकार्य है या नहीं है, प्रश्न आगे करना, जो मैंने कहा वो स्वीकार्य है। ठीक है, चलो आप आगे कीजिए प्रश्न। अब प्रश्न बचेगा ही नहीं आपका, जब आप हाँ कर लिए तो, और प्रश्न करेंगे तो आप खुद ही उत्तर दे देंगे, फिर इसी में से उत्तर आ जाएगा। पूछो प्रश्न पूछो आप। अच्छा जी, हम वास्तव में दूसरे सूत्र पर ये भाई जो कहे थे मान इसी प्रकार वो मान, मैंने मान, शब्द उच्चारण किया था। मान ली, अब प्रश्न रखिए आप इसमें क्या बचा है। तो फिर यहाँ पर हम वहां से अनुवृत्ति लाएंगे ही, या प्रमाण तर्क साधनोपालंब की, तो उससे ये पंचावयवपन्न अपने आप गृहित हो जाएगा, तो फिर पंचावयवपन्न की अनुवृत्ति की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, ये प्रश्न था हमारा। नहीं, वहां से क्या लेकर के आएंगे, ये साधनोपालंब नहीं, पूरा प्रमाण तर्क साधनोपालंब इतना लेकर के आएंगे। हाँ। और ये पंचावयवपन्न को नहीं लाएंगे, अगर नहीं लाए तो जी ठीक है, अगर आप उससे ग्रहण कर लेते हैं तो कर लीजिए, लेकिन विशेषता बताने के लिए, जो प्रयोजन वहां था वाद में पंचावयवोपपन्न विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, और यहां विशेषता और भी अधिक है जल्प में, जो मैं अभी बता चुका हूं, इसलिए पंचावयवोपपन्न तो आएगा, प्रमाण तर्क साधनोपालंब से नहीं, उसमें केवल पंचावयव आ रहे हैं, लेकिन पंचावयव पूरे प्रयोग किए गए हैं, एक भी कम नहीं होना चाहिए, ये प्रमाण तर्क साधनोपालंब से ज्ञात नहीं होता है, उससे केवल ये पता लगता है कि यहां अनुमान भी है, प्रमाणों के अंदर अनुमानों में पंचावयव भी हैं, तो पंचावयवों से साधन और उपालंब किया जाता है। अब पंचावयव पांचों के पांचों हों ये तो बात नहीं आ रही है, अगर वो तीन से भी अपनी बात को सिद्ध करता है तो क्या ये तीन पंचावयवों में नहीं आते हैं? आते आ जाते हैं, तो वो तीन का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो तीन का प्रयोग चाहते नहीं है, पांचों प्रयोग करने पड़ेंगे, इसलिए पंचावयवोपपन्न। तीन का प्रयोग करते हुए भी वो प्रमाण तर्क साधनोपालंब हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये अनुमान से या पंचावयव से प्रयोग सिद्ध नहीं किया गया, तीन का प्रयोग भी तो पंचावयव का प्रयोग है, क्योंकि ये तीन भी पंचावयव में आते हैं, पंचावयव एक संज्ञा हो गई और ये तीन भी पांचों प्रत्येक पंचावयव में आते हैं, तो तीन का प्रयोग किया तो भी पंचावयव का प्रयोग हो गया, इस रूप में कोई कह सकता है, तो पांचों का ही प्रयोग करना है आपको, ये जो भाव हमारे को विशेष रूप से लेना है ये पंचावयव को पन्ना से आएगा, इसलिए उसकी अनुवृत्ति यहां आवश्यक है। अब बोलिए, और दूसरे कोई इधर से साथ में आचार्य जी, फिर इस बात से तो ये सिद्ध हो रहा है इसी में कि जो निग्रह स्थान में, क्योंकि पंचाव से न्यून और पंचाव से अधिक भी आता है, तो हमें ये जो दूसरे सूत्र में निग्रह स्थान का ग्रहण किया है उसमें से हमें फिर ये हटाना पड़ेगा, विरुद्ध नाम का निग्रह स्थान और ये पंचा अवयव से न्यून या अधिक वाला, ये हटा करके हमें निग्रह स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए, इनका प्रश्न ये है कि यदि न्यून और अधिक का प्रयोग यहां जल्प में हो ही नहीं सकता, जो मैं बात कह रहा था कि पांचों अवयव उपपन्न होने चाहिए, तो फिर निग्रह स्थान यहां आए ये जो कथन किया जा रहा है तो दो को हटा के बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। दो बातों को अलग अलग देखिए। निग्रह स्थानों का यहां होना वादीय जल्प में एक बात, होना केवल। दूसरा है निग्रह स्थानों का प्रयोग करना जानबूझ के। होने का मतलब है अनजाने में आ गए हैं निग्रह स्थान आदि, एक बात, ये एक अलग स्थिति है। एक है जानबूझ के प्रयोग करना, जानबूझ के प्रयोग करेंगे तब भी होना तो होगा ही वहां पर, लेकिन प्रयोग और जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, छल जाति निग्रह स्थान के प्रयोग करने पर भी वहां पर साधन और उपालंब हो जाता है, निर्णय हो जाते हैं। जब व्यक्ति दूसरे बिंदु पर आ रहा हूं, पहला था कि छल जाति निग्रह स्थान का होना, ये दोनों में हो सकता है, अनजाने में होना, ये वाद में भी हो सकता है जल्प में भी हो सकता है, समान रूप से स्वीकार्य। फिर है छल जाति निग्रह स्थान का जानबूझ के प्रयोग करना, ये जल्प में हो सकता है वाद में नहीं हो सकता है, दो को छोड़ करके, न्यून और अधिक निग्रह स्थान को छोड़ के, ठीक है। बाकी चीजें जानबूझ के यहां भी प्रयोग की जा सकती है, वहां भी प्रयोग की जा सकती है, हो गया। अब तीसरी बात कह रहा हूं, छल जाति निग्रह स्थान के आधार पर साधन और उपालंब, जय और पराजय, ये वाद में नहीं होगी और जल्प में होगी, ठीक है। तो जल्प में, आपके प्रश्न पर अब सीधे आ रहा हूं, जल्प में पांचों अवयवों के प्रयोग की अनिवार्यता है, ठीक है, ये आवश्यक है, ये कठोर है, न्यून और अधिक भी दोष यहां नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने न्यून या अधिक निग्रह स्थान का प्रयोग किया है जानबूझ के या अनजाने में, होना नहीं चाहिए, नियम तो यह है होना नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने जाने अनजाने प्रयोग कर दिया है, तो अब दूसरा उसको बता करके कि देखो आपने ये न्यून किया है या अधिक प्रयोग कर दिया है इसलिए आप पराजित हो रहे हैं, ये निग्रह स्थान साधनोपालंब, निग्रह स्थान का प्रयोग करने पर हम दूसरे को पराजय में ला सकते हैं, पराजित कर सकते हैं, ये जल्प में होगा। तो न्यून और अधिक नाम के निग्रह स्थान का जाने अनजाने प्रयोग होने पर एक के द्वारा दूसरा उसको अपनी जीत का कारण और दूसरे की पराजय का कारण मान सकता है, इसलिए उसका भी यहां पर ग्रहण होगा, उसको छोड़ नहीं सकते। वाद में क्या अंतर रहेगा, दूसरे के द्वारा न्यून या अधिक पंचावयवों का प्रयोग करने पर साधन उपालंब नहीं किया जाएगा, जय पराजय नहीं हो जाएगी, वहीं बात को समाप्त नहीं कर दिया, बताया तो जाएगा अगर आवश्यक लगता है कि नहीं आपने कम किया आप और बताइए मेरे को स्पष्ट नहीं है, उसको लग रहा है कि ये बता नहीं सकता कुछ गलती है तो वो पूछेगा आप बताइए, और दोनों को स्वीकार्य है तो न्यून भी चलता रहेगा अधिक भी चलता रहेगा, कोई टोका टोकी तक नहीं होगी और वो चलता रहेगा, और इतने के आधार पर कि न्यून है या अधिक है जय पराजय का निर्णय नहीं होगा, इसलिए न्यून और अधिक जल्प से हट नहीं जाता है, जल्प में रहता है, जल्प में इनकी न्यून और अधिक नहीं होना चाहिए नियम के रूप में तो यह अनिवार्य है, लेकिन प्रयोग तो जाने अनजाने फिर भी हो सकता है, मनुष्य है, जल्प है तो जानबूझ के भी होगा, अनजाने में तो वाद और जल्प दोनों में ही हो सकता है, अल्पज्ञ है व्यक्ति, प्रवाह में गलत हो जाता है नहीं कर पाए, लेकिन यह जानबूझ के भी करेगा और वो जय पराजय का हेतु बनेगा, इसलिए ये दोनों का स्वीकार यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी आ जाए जी, जी कल आपने प्रतिपक्ष का अर्थ स्वपक्ष बताया था, हाँ। तो वो अभी क्योंकि इसी प्रसंग में पहले हमने प्रतिपक्ष का पक्ष की दृष्टि से प्रतिपक्ष किया था, जिसने पहले अपनी प्रतिज्ञा रखी वो पक्ष, उसके बाद में जो दूसरा उसके विरुद्ध अपनी प्रतिज्ञा रखता है वो प्रतिपक्ष होता है, तो हम उसका स्वपक्ष अर्थ कैसे ले लेते हैं? आगे की जो बात है, प्रतिपक्ष स्थापना ही न, प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन, तो जो वितंडा या किसका कहलाएगा, ये प्रतिपक्षी हो ये अनिवार्य नहीं है, प्राय करके प्रतिपक्षी होगा, इसलिए प्रतिपक्ष शब्द लिखा है कि एक बोलने वाला है उसने अपना पक्ष रखा तो दूसरे ने नहीं रखा, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति आगे होके हमारे से पूछने आया कि जी आप इस विषय में ये मानते हैं कि ये आपका ठीक नहीं है, अब वो अपने आप पक्ष तो रख नहीं रहा है, केवल इतना कह रहा है कि आप गलत हैं, अपना पक्ष रखा नहीं है, अब इसने प्रारंभ किया है, तो इसको क्या कहेंगे, पक्ष कहेंगे प्रतिपक्ष कहेंगे? जो प्रारंभ करता है उसको हम पक्ष कह देते हैं और जो उसके बाद में बोलता है उसको प्रतिपक्ष कह देते हैं। हमेशा सिद्धांत वाला ही पक्ष हो यह अनिवार्य नहीं होता है, दोनों तरफ होते हैं। अब ये जो है प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन, जिसने अपने पक्ष की स्थापना नहीं की है उस दृष्टि से मैंने वहां पर स्वपक्ष का कहा था, उसके अपने पक्ष की स्थापना से हीन। मैंने दूसरे के पक्ष की स्थापना नहीं की, प्रतिपक्ष की मैंने स्थापना नहीं की, इसलिए मैं वितंडावादी नहीं बन जाता। मैंने अपने पक्ष की स्थापना कर दी तो मैं वितंडावादी नहीं हूं, वितंडा नहीं कर रहा हूं। दूसरे ने भी अपने पक्ष की स्थापना कर दी तो वो भी अभी वितंडा नहीं है। अगर इस शब्द का यूं अर्थ लें, प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन, यानी प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन कौन है? मान लो मैं हो गया पक्ष वाला, पक्ष वाला भी तो प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन है, वो उसके पक्ष की स्थापना तो स्वयं नहीं कर रहा है अपने दृष्टि से, वो तो अपने ही पक्ष की स्थापना कर रहा है, तो प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन तो दोनों ही होते हैं। तो यहां प्रतिपक्ष वाला शब्द ठीक होते हुए भी उसको ठीक तरह से ठीक अर्थ पर पहुंचा दिया जाए, इसके लिए मैंने कहा स्वपक्ष, जो अपने पक्ष की स्थापना से हीन है। मैंने पक्ष प्रतिपक्ष तो कहा नहीं, प्रतिपक्ष भी स्व होता है और पक्ष भी स्व होता है अपनी अपनी दृष्टि से, स्वपक्ष। तो मैंने इसका क्या अर्थ किया था, प्रतिपक्ष का मतलब पक्ष नहीं किया था, प्रतिपक्ष को पक्ष नहीं बनाया था, प्रतिपक्ष यानी स्वपक्ष, अपने पक्ष की स्थापना से जो हीन होता है वह वितंडा होता है। अब वो कोई भी हो, चाहे इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, लेकिन प्रायः हम उसको प्रतिपक्षी मान के चलते हैं, इसलिए प्रतिपक्ष शब्द कहा गया। तात्पर्य वही है, और अगर स्वपक्ष से दिक्कत है तो उसको रहने दीजिए, सीधा अर्थ लीजिए प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन। जी प्रचेता जी। ओम आचार्य जी, ये 103 पृष्ठ पर जी, तो फर्स्ट पैराग्राफ में अंतिम लाइन जी, न चाहिए तद विजानियात, ये आप पूर्व पक्ष और सिद्धांती दोनों की ओर से कह रहे थे? दोनों से घटा सकते हैं, पहले मैंने बताया था सिद्धांती की दृष्टि से उस तरह भी घट जाएगा, और पूर्व पक्ष की तरफ से भी हो सकता है। न चैव विजानियात का एक पक्ष में सिद्धांती के लिए प्रयोग हो जाएगा, एक पक्ष में पूर्व पक्षी की। यदि ये वाक्य सिद्धांती का माना जाए तो न च एतत विजानियात, यहां एतत में पूर्व पक्षी आ जाएगा, और यदि ये वाक्य पूर्व पक्षी का है तो न च एतत विजानियात, वो व्यक्ति सामने वाले के लिए कह रहे, दोनों में घट जाएगा। ये आपको जिसमें संगत लगता है घटा लीजिए, सिद्धांत पक्ष में घटा लीजिए। ना एक बार पूरा वाक्य का अर्थ बताइए जी। हाँ, तो देखिए कि वो ये ना मान ले, न च एतत विजानियात, ऐसा वो नहीं मान ले। कौन? दूसरा व्यक्ति। क्या प्रतिषेध? साधना, साधना शब्द को ये कर रहे हैं ना जी। हाँ, प्रश्न ये था कि छल जाति निग्रह स्थान से तो उपालंब भी होता है, साधन तो होता नहीं है, ये मूल प्रश्न था। तो यदि कोई ये कहने लगे कि भाई साधन का मतलब अपनी सिद्धि है, तो साधन तो दूसरे के खंडन से भी हो जाता है अपना, ऐसा कोई कहने लगे, साधन कई तरह से हो सकता है अपना, तीन तरह से हो सकता है। एक तो हम अपनी बात को सीधे सीधे किसी प्रमाण से पुष्ट करें, कोई शब्द प्रमाण लाएं, कोई हेतु लाएं, ये हम अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं सीधे सीधे, एक बात। दूसरा, सामने वाले ने जो हमारे पर आक्षेप किया है, हमारे पंचावयव पे, हमारे प्रमाण पे, कि आप में ये त्रुटि है, उसके उस आक्षेप का, उसके उस आरोप का, उसके उस उल्हाने का उद्धार करना, उसको हटाना, निवारण करना, ये निवारण करके भी हम अपने पक्ष का स्थापन करते हैं, हो गया। और तीसरा, हम कैसे स्थापन करते हैं, दूसरे का खंडन करके भी हम अपना स्थापन करते हैं, तीन तरह से हो सकता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? ये दोहराएंगे, तीन तरह का हम अपने पक्ष की स्थापना तीन तरह से कर सकते हैं। पहला प्रमाणों से सीधे सीधे अपनी बात की पुष्टि में प्रमाण देना, हेतु देना, शब्द प्रमाण देना, कोई तर्क रखना, सीधे सीधे अपनी पुष्टि में कुछ कहना, यह हम साधन हो गया अपने पक्ष का। दूसरा, हम अपना साधन कैसे करते हैं? दूसरे के द्वारा हमारे पर जो आक्षेप किया गया था उसका निवारण करके, उसका उद्धार करके। यदि हम उसका उद्धार नहीं करते हैं, दूसरे के आक्षेप का, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो हमारा पक्ष खंडित होता है, कमजोर हो गया। तो जब हम हमारे ऊपर दूसरे के द्वारा किए गए आक्षेप का उद्धार करते हैं, तो ऐसा करते हुए भी हम अपने पक्ष का साधन कर रहे होते हैं, स्थापना कर रहे होते हैं, पुष्टि कर रहे होते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका, दूसरे का केवल खंडन करना, ना हमने अपने पक्ष की पुष्टि की, ना उसने हमारे पे जो आक्षेप किया था उसका निवारण किया, उसने जो कहा था उसका खंडन हम केवल कर रहे हैं, और वो खंडित हो गया तो हमारा पक्ष जीत गया, हमारा पक्ष सत्य सिद्ध हो गया। यही तो होता है वहां जलपादी में। तो तीन तरह से हम अपने पक्ष की स्थापना करते हैं। तो छल जाति निग्रह स्थान तो केवल उपालंभ के लिए हैं, ये साधन के लिए कैसे होंगे? तो कोई ऐसा ना कह दे कि दूसरे का खंडन करके जो अपना साधन होता है, इस रूप में छल जाति निग्रह स्थान साधन कर रहे हैं, ऐसा कोई ना कह दे। ये बात आई समझ में? फिर से बोलूं, प्रश्न ये था कि छल जाति निग्रह स्थान तो केवल उपालंभ करते हैं, साधन तो करते ही नहीं है। तो दूसरा कह सकता है, नहीं, छल जाति निग्रह स्थान मात्र उपालंभ करते हुए भी अपने पक्ष का साधन कर देते हैं। कैसे? वो जो तीसरी बात थी, तीसरा पक्ष का, दूसरे के पक्ष को खंडन करने से हमारा पक्ष सिद्ध होता है, इस रूप में साधन कर सकते हैं, ऐसा यदि कोई कहे तो। ऐसा कह सकता है ना कोई? ऐसा कहते हुए वो क्या सिद्ध करेगा कि छल जाति निग्रह स्थान मात्र उपालंभ नहीं करते, वो साधन भी करते हैं। आक्षेप क्या था? छल जाति निग्रह स्थान तो केवल उपालंभ करते हैं, साधन तो करते ही नहीं है। तो उत्तर देने वाला ये कहेगा, नहीं, साधन भी करते हैं। तो साधन कैसे करते हैं? उसमें साधन की प्रक्रिया में तीसरा वाला वो बताए केवल कि दूसरे का उपालंब करने से भी तो हमारा साधन हो जाता है, ऐसा कोई उत्तर दे सकता है ना? और ऐसा कह के वो शंका का निवारण कर सकता है कि छल जाति निग्रह स्थान मात्र उपालंब नहीं करते, वो साधन भी करते हैं, ऐसा कोई उत्तर दे सकता है ना? ठीक है, मान लो ऐसा उत्तर सिद्धांती देने लगे तो पूर्व पक्षी पहले से ही कह रहे हैं, आप ऐसा मत कह देना कि दूसरे का खंडन करने से जो हमारा पक्ष सिद्ध होता है, ये छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा साधन किया जा रहा है। तो बोले कि अगर यही बात कहनी होती सूत्रकार को, तब तो सूत्र में साधन शब्द न पढ़ते हुए भी, केवल उपालंब शब्द बोलते हुए भी साधन तो हो ही जाता, अलग से साधन पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। तो जो तीन तरह से हम अपने पक्ष की सिद्धि करते हैं, साधन करते हैं, उसमें जो तीसरा वाला भाग था वो तो यहां प्रयोजन हो नहीं सकता। छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा दूसरे का खंडन करके जो हमारा साधन होता है, अगर ये ही कहना, तीसरा वाला साधन ही कहना सूत्रकार को प्रयोजन होता, तो यहां बिना साधन शब्द के भी ये बात निकल के आ जाती थी। दूसरी बात, छल जाति निग्रह स्थान से सीधे सीधे अपने पक्ष की पुष्टि नहीं होती है, ये भाष्यकार ने स्वयं आगे भी स्वीकार कर लिया। तो जो तीन प्रकार से साधन था, उसमें जो पहला प्रकार मैं बोल रहा था कि सीधे सीधे अपने पक्ष की पुष्टि, ये छल जाति निग्रह स्थान से नहीं होती है। तो जो अपने पक्ष की सिद्धि हम तीन तरह से करते हैं, उसमें तीसरा भी नहीं हो सकता, होता है, लेकिन यहां सूत्रकार का प्रयोजन ये कहना नहीं हो सकता, और पहला वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि छल जाति निग्रह स्थान से अपनी पुष्टि होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी यहां साधन शब्द पढ़ा गया, इसका मतलब है छल जाति निग्रह स्थान से हमारा साधन भी होता है। वो कौन सा साधन होता है? वो बीच वाला, दूसरा वाला। जब दूसरा हमारे पर आक्षेप या प्रतिघात करता है, तब हम उसको रोक करके अपने पक्ष का साधन करते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला यहां पर घटता है। उसी को ही आगे जो भाष्य की पंक्तियां आई हैं, अब पंक्ति देखिए जो आप पूछ रहे थे, न चैतत विजानियात, ये ना समझ ले, प्रतिषेधार्थ तया प्रतिषेधार्थ तया एव अर्थम साधयंती, प्रतिषेध के रूप में होते हुए ही ये अपने अर्थ की सिद्धि करते हैं, दूसरे का प्रतिषेध किया इसलिए अपने अर्थ की सिद्धि करते हैं, ऐसा ना समझ लें। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? छल जाति निग्रह साधनोपालंभो, नहीं, छल जाति निग्रह स्थानोपालंभो जल्प इत्येवम अपि उच्चमाने विज्ञायत एतदिति, ये बात तो बिना साधन शब्द का प्रयोग किए भी जानी जा सकती थी, इसलिए ये अर्थ तो आप यहां ले नहीं सकते, इसलिए सूत्र में साधन शब्द का पढ़ना व्यर्थ है। अभी जैसे मैंने व्याख्या की है ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से की, अब सिद्धांति आगे से उत्तर देगा, लेकिन इस पंक्ति को आप सिद्धांति का मान के भी कर चल सकते हैं। वो सामने वाला ऐसा ना समझ ले कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दूसरे का खंडन करने से जो अपना साधन होता है इसके लिए ये कहा गया है, ऐसा नहीं कह रहे हम। इसके अतिरिक्त भी इसका प्रयोजन है, वो क्या प्रयोजन है? वो है स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात्, दूसरे के प्रतिषेध से अपने पक्ष की स्थापना करना। न स्वतंत्राणाम साधन भाव, स्वतंत्र साधन भाव तो है ही नहीं। जो तीन प्रकार थे उसमें पहला वाला था वो स्वतंत्र साधन भाव हो सकता है, जैसे प्रमाणों के द्वारा हमारे पक्ष की स्वतंत्र रूप से सिद्धि होती है, ऐसी छल जाति निग्रह स्थान से अपने पक्ष की स्वतंत्र रूप से सिद्धि नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा भी नहीं, तो बीच वाला है प्रयोजन है, उसी को इन्होंने आगे बताया। हो गया स्पष्ट? तो अब आगे चलते हैं, बहुत हो गया, अगला पाठ। तो छल जाति निग्रह स्थान, नहीं, वाद जल्प वितंडा, इसके बाद में अब हेत्वाभास, क्रम प्राप्त जो हमारे चीजें थी तो उसमें हेत्वाभास का प्रसंग आ रहा है, तो चौथे सूत्र की भूमिका है। हेतु लक्षणाभावात अहेतवो, हेतु सामान्यात हेतुवत भासमानाः। इसको पीछे से लीजिए, हेतु सामान्यात, हेतु के समान धर्म वाले होने से, हेतु जैसे होने से, इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, हेतुवत भासमाना, हेतु की तरह दिखाई दे रहे हैं, भासित हो रहे हैं, है नहीं। पहले में तो है हेतु सामान्यत, हेतु से समानता दिखाई दे रही है, लेकिन समानता दिखाई देते हुए भी वो हेतु के समान आभासित हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, है नहीं वास्तव में, तो हेतुवत आभासमाना। प्रारंभ में आज हेतु लक्षणाभाव, लेकिन उनमें हेतु के लक्षण का अभाव है, हेतु का जो मूल लक्षण है वो अभाव है वहां पर, हेतु लक्षण अभावात अहेतव, वो हेतु नहीं कहलाते। तो अहेतु कौन होते हैं? जो हेतु जैसे, हेतु से समानता रखते हैं कुछ, हेतु की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन हेतु के मूल लक्षण से वो रहित होते हैं, मूल बात उनमें नहीं होती है, इसलिए वो अहेतु होते हैं या हेत्वाभास कहलाते हैं। तमें वो कौन कौन से हैं? तो ये जो अगली पंक्ति है ये चौथा सूत्र है, इसके आगे चार संख्या लगा लीजिए, सूत्र बोलेंगे, सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीता हेत्वाभासः। हेत्वाभास के यहां पांच प्रकार बताए गए, क्रमशः वही है, सव्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास, साध्य सम हेत्वाभास और कालातीत हेत्वाभास। ये सूत्र भाष्यकार की किस शैली को बताता है? तीन तरह से ये कार्य करते हैं, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। यहां पर क्या है? उद्देश्य है, केवल नाम कथन किया गया है। हेत्वाभासों का पहले उद्देश्य किया था, वो प्रारंभ में केवल सामान्य उद्देश्य था कि ये हेत्वाभास भी कोई चीज होती है जिसका हम यहां विवरण देंगे, चर्चा करेंगे। अब उस हेत्वाभास के भी भेद यहां पर बताए गए हैं, ये भी उद्देश्य कहलाएगा, ये पांच प्रकार का होता है। अब इनके अलग अलग लक्षण आगे बताएंगे। हेत्वाभास का जो सामान्य लक्षण है वो भाष्यकार ने ऊपर पंक्ति में बता दिया, भाष्यकार ने इसके लिए अलग से सूत्र नहीं दिया है, तो सूत्रकार ने अलग से सूत्र नहीं दिया है, तो भाष्यकार ने जो भूमिका बनाई है वो उसमें हेत्वाभास का लक्षण या सामान्य लक्षण बोल दिया, जो कि सबके अंदर लागू होगा, पांचों हेत्वाभासों में घटेगा। तेषाम, उनमें से, इनमें से जो पहला वाला है सव्य विचार, उसके लिए पांचवा सूत्र है, बोलेंगे अनैकांतिकः सव्यभिचारः। सव्यभिचार ये तो हेत्वाभास का नाम हो गया, लेकिन ये कैसा होता है, किस स्वरूप वाला होता है? अनैकांतिकः, एक अंत में, एक पक्ष में जो न रहता हो, अंत कहते हैं पक्ष को, अनेकांत कहते हैं अनेक पक्षों में जो रहे, और अनेकांत का मतलब है जो एक पक्ष में न रहे। अंत हो गया पक्ष, एक पक्ष में, एकांत हो गया एक ही पक्ष में रहना, और अनेकांत का मतलब हो गया जो एक पक्ष में न रहे, यानी अनेक पक्षों में रहे, यहां भी मिले वहां भी मिले, जो चीज जो हेतु कई जगह मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है उधर भी मिल रहा है विपरीत में भी मिल रहा है, उसको सव्यभिचार कहते हैं। तो इसको अनेकांतिक हेत्वाभास के नाम से भी बहुत प्रयोग किया जाता है। कौन सा हेत्वाभास है? अनेकांतिक हेत्वाभास है, अनेकांतिक, जबकि वैसे नाम है सव्यभिचार हेत्वाभास, लेकिन प्रयोग के अंदर अनेकांतिक हेत्वाभास के नाम से भी प्रचलित है। तो जो अनेकांतिकता है वही सव्यभिचार है, इसी को भाष्यकार आगे खोल रहे हैं। सूत्र में व्यभिचार शब्द लिखा है, उसका क्या मतलब है? तो कहा व्यभिचार एकत्र अव्यवस्थिति, एक जगह, एकत्र यानी एक स्थान पर व्यवस्था का न होना, स्थिति का न होना, इसको व्यभिचार कहते हैं। अन्य जगह भी चले जाना, लोक में भी हम जिसको व्यभिचार बोलते हैं, पुरुष और स्त्री का व्यभिचार बोलते हैं, वो भी इसीलिए व्यभिचार कहलाता है कि वो एक जगह टिके हुए नहीं रहते, पत्नी व्रत या पति व्रत को नहीं पालन करते, इधर उधर जाते हैं, एक से अतिरिक्त जगह पे जाते हैं, उसको हम व्यभिचार बोलते हैं। वैसा ही यहां पर है, जो हेतु एक जगह न टिके, एक ही स्थिति में न टिके, दूसरी स्थितियों में भी लगने लग रहा हो, उसको व्यभिचार कहेंगे। यही अनेकांतिकता है। तो व्यभिचार एकत्र अव्यवस्थिति ही, तो ये व्यभिचार का हुआ। और सव्यभिचार को खोल रहे हैं, सह व्यभिचारेण वर्तते, जो व्यभिचार के सहित विद्यमान है उसको कहते हैं सव्यभिचार, ऐसा वो हेतु जो व्यभिचार से युक्त है उसे सव्यभिचार हेतु कहेंगे। अब निदर्शनम, निदर्शन यानी उदाहरण दे रहे हैं, व्यभिचार अनेकांतिक या सव्यभिचार हेतु हेत्वाभास कैसा होता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचावयव को ध्यान में रखेंगे, पंचावयव की दृष्टि से ही देखेंगे इसको सारा। इन्होंने कहा अनित्य शब्द अस्पर्शत्वात्, नित्य शब्द, नित्य शब्द अस्पर्शत्वात्, नित्य शब्द ये प्रतिज्ञा हो गई, अस्पर्शत्वात् ये हेतु हो गया। शब्द नित्य है क्योंकि उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता, ये हेतु है। शब्द का स्पर्श होता है कभी? शब्द का स्पर्श करते हैं क्या? नहीं करते। तो शब्द चूंकि स्पर्श गुण से रहित है इसलिए वो नित्य है, ये हेतु दे दिया। अब इसको दृष्टांत देना है। अच्छा, व्याप्ति भी दिखाएंगे, तो इसकी व्याप्ति क्या होगी आप बोलिए। जैसे किसी ने कहा नित्य है शब्द अस्पर्शत्वात्, प्रतिज्ञा और हेतु दो ही प्रस्तुत किए हैं उसने, हमारे को इसके बोलने में क्या व्याप्ति दिखाई दे रही है? पहले एक बात बताइए, इसमें साधन धर्म कौन सा है और साध्य धर्म कौन सा है? तो पहले साधन धर्म बताइए, साधन धर्म कौन सा है? अस्पर्शत्वात्, ये साधन धर्म है, और साध्य धर्म? नित्यत्व, नित्यत्व, नित्यत्व, नित्य शब्द नित्यता, ये है साध्य धर्म, और साधन धर्म है अस्पर्शत्वात्। अब इसमें व्याप्ति बनाइए, ये व्यक्ति ने व्याप्ति बोली नहीं है, हमने सुनी भी नहीं, लेकिन इसके प्रतिज्ञा और हेतु के प्रयोग करते ही हमें इसकी व्याप्ति का पता लग रहा है। क्या व्याप्ति बनाएगा ये? जो जो अस्पर्श वाला है वह वह नित्य होता है, व्याप्ति आ गई। और अगर इसको दृष्टांत देना है तो दृष्टांत दो तरह से होते हैं, साधर्म्य से भी और वैधर्म्य से भी। और अगर इसको वैधर्म्य से दृष्टांत देना हो, वैधर्म्य से मतलब ऐसा दृष्टांत जो अनित्य का हो, शब्द तो नित्य है, ऐसा दृष्टांत देना जो कि अनित्य है, तब वो क्या व्याप्ति बनाएगा? देखो इसमें इसको हम व्यतिरेक करेंगे। पहले हमारी व्याप्ति क्या थी? जो जो अस्पर्श होता है वह वह नित्य होता है, ये वो मान के चल रहा है, सही गलत का निर्णय नहीं करना है अभी, उसकी क्या व्याप्ति है केवल ये समझ लें। अब इसके विपरीत वैधर्म से अगर दृष्टांत लाना चाह रहा है तो उसको व्याप्ति भी बदलनी पड़ेगी। तो दोनों जगह न का प्रयोग करेंगे, जो जो अस्पर्श वाला नहीं है वह वह नित्य नहीं होता है, दोनों जगह न लगा दिया। और दो जगह न लगाया है और इसको हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें, दो नकार हैं, जो स्पर्श वाला नहीं होता है, तो दो नकार हैं, तो इसकी जगह हम यूं भी कह सकते हैं जो स्पर्श वाला है वह नित्य नहीं होता है, मतलब अनित्य होता है। एक ही बात है, केवल शब्दों का भेद है। तो पहली व्याप्ति थी जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है। अब वैधर्म्य से दृष्टांत लाना है उसको, तो व्याप्ति उसकी क्या होगी, जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है। जैसे घड़ा, घड़ा स्पर्श वाला है और अनित्य है, नष्ट होता है, ये प्रयोग हो सकता है। तो ये अस्पर्शत्वात हेतु है ना, हेतु की तरह लग रहा है या नहीं, हेतुवत आभासमान है, लेकिन हेतु का लक्षण इसमें नहीं घट रहा है। वो क्या नहीं घट रहा है वो भाष्यकार भी बताएंगे आगे, लेकिन इसका पंचावयव ऐसा है। फिर से देखिए पंक्ति, निदर्शनम नित्यः शब्दः प्रतिज्ञा स्पर्शत्वात् हेतु स्पर्शवान कुंभो अनित्यो दृष्टः, स्पर्श गुण वाला कुंभ यानी घड़ा अनित्य देखा जाता है। ये दृष्टांत दे दिया इसने, व्याप्ति हमने समझ ली है इसकी क्या है। अब उपनय करना है इसको, तो जब वैधर्म्य से दृष्टांत दिया जाता है तो उपनय कैसे करेंगे, न तथा से करेंगे। साधर्म्य से होता तो तथा इति, अब यहां न तथा से करेंगे तो क्या कह रहे हैं, न च तथा स्पर्शवान शब्द, शब्द घट की तरह से स्पर्शवान नहीं है, न च तथा स्पर्शवान शब्द तस्मात इसलिए इस कारण से, तस्मात अस्पर्शत्वात, अब ये निगमन कर रहे हैं, तस्मात अस्पर्शत्वात अनित्य शब्द निगम नित्य शब्द ठीक है, तस्मात अस्पर्शत्वात नित्य शब्द निगमन में क्या करते हैं, हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनर्कथन होता है। तो इन्होंने क्या, तस्मात इसलिए स्पर्शत्वात, ये वही हेतु है जो पहले दिया था, नित्य शब्द स्पर्शत्वात और नित्य शब्द, ये प्रतिज्ञा का कथन कर दिया, पुनर्वचन कर दिया, ये निगमन हो गया, पांचों अवयवों का प्रयोग हो गया। इससे क्या सिद्ध हो गया, शब्द नित्य है। हमें केंद्रित रहना है हेतु के ऊपर, ये कैसे अनेकांतिक या सव्यभिचारी हेतु है, लेकिन अभी तो हेतु हमें प्रतीत हो रहा है। अब यही प्रतिज्ञा करने वाला साधर्म्य से उदाहरण देना चाहे तो भी दे सकता है, प्रतिज्ञा वही रहेगी अनित्य शब्द, हेतु वही रहेगा स्पर्शत्वात, और साधर्म्य से व्याप्ति क्या बनाई थी, जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह नित्य होता है, जैसे आत्मा, जैसे आत्मा स्पर्श वाला होने से होते हुए नित्य है, ऐसे ही शब्द भी स्पर्श वाला होने से नित्य होगा। इस साधन में से दिया है, इसी को दिखा रहे हैं आगे, देखिए दृष्टांते, दृष्टांत में स्पर्शवत्वम अनित्यत्वम च धर्मौ न साध्य साधन भूतौ दृश्येते। अब इसका खंडन कर रहे हैं, ये जो पहले वैधर्म से दिया था साधर्म वाला बाद में आगे आ रहा है, वैधर्म से जो पंचावय प्रस्तुत किया गया था उसका अनेकांतिकत्व तो बता रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि क्यों हेत्वाभास है। तो कहा कि दृष्टांते, दृष्टांत में कौन सा दृष्टांत था, कुंभ का, घट का, उसमें स्पर्शवत्वम अनित्यत्वम च धर्मौ, ये जो स्पर्शवत्व और अनित्यत्व ये जो दो धर्म है, व्याप्ति क्या थी, जो जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है, जो जो स्पर्श वाला होता है घट में वैधर्म से, जो जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है, ये जो दो धर्म दिए ये न साध्य साधन भूतौ दृश्यते, इन दोनों में साध्य साधन भाव नहीं है, हेतु साधन होता है और प्रतिज्ञा में जो धर्म आता है वो साध्य होता है, तो इन दोनों के बीच में साध्य साधन भाव होना चाहिए। हमें दिखाई तो ये दे रहा है, प्रस्तुत तो उसने यही किया था कि ये हेतु दिया, ये साधन है और प्रतिज्ञा में जो धर्म था वो साध्य है, प्रस्तुति क्या दी थी साध्य साधन के रूप में, लेकिन ये कह रहे हैं इनमें परस्पर साध्य साधन भाव नहीं है। साध्य साधन भाव कब बनता है, जब वो अव्यभिचरित हो, सदा ऐसा देखा जाता हो तो साध्य साधन भाव बनेगा, तो ऐसा सदा नहीं देखा जाता कि जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य ही हो, ये सदा नहीं देखा जाता। कहां नहीं देखा जाता, उसके लिए इन्होंने एक बात लिखी है, तो ये धर्म न साध्य साधन भूतौ दृश्यते स्पर्शवांश्च अणु नित्यश्च इति। अणु जो होता है सूक्ष्म, वो स्पर्श वाला भी होता है लेकिन नित्य भी होता है। वैशेषिक और न्याय के सिद्धांत में अणु को नित्य माना जाता है, वही अंतिम तत्व माना जाता है, नित्य अणु। वो नित्य है लेकिन स्पर्श गुण वाला भी है, तो वो व्याप्ति खंडित हो रही है। जो जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है, जैसे घट, तो इन्होंने विपरीत दृष्टांत दिखा दिया। यहां स्पर्श गुण भी है अणु में लेकिन नित्य भी है, तो ये व्यभिचरित कर रहा है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। स्पर्श गुण सदा अनित्यता के साथ में जुड़ा रहे ऐसा नहीं है, स्पर्श गुण नित्यता के साथ भी जुड़ा हुआ देखा जा रहा है अणु के अंदर, ये व्यभिचार हो गया। स्पर्श गुण सदा अनित्यता के साथ में नहीं जुड़ा रहा, शब्द स्पर्श गुण नित्यता के साथ भी जाकर के जुड़ गया, यही व्यभिचार हो गया, एक ही पक्ष में नहीं रहा। स्पर्श गुण केवल अनित्य द्रव्यों में ही रहे तब तो एकांत हो गया, स्पर्श गुण यदि नित्यों में भी मिल रहा है ये अनेकांत हो गया, दूसरे पक्ष में भी मिल रहा है। तो ये हेतु स्पर्शवत्वात ये गलत है, व्याप्ति में जो स्पर्श हेतु लिया। तो स्पर्शमांश्च अणुर नित्यश्च इति। आगे आत्मा दौ च दृष्टान्ते, यदि कोई अपनी बात की सिद्धि में आत्मा आदि का दृष्टांत देता है, यानी साधारण में से दृष्टांत देता है, तो आत्मा दौ च दृष्टान्ते उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, ऐसा हेतु भी होता है जो उदाहरण के साधन में से साध्य का साधन करता है। इति ऐसा अगर कोई करे तो अस्पर्शत्वाद इति हेतु, अब वहां क्या हेतु बनेगा, अस्पर्शत्वात् नित्य शब्द अस्पर्शत्वात् यथा आत्मा, तो हेतु अस्पर्श ही रहा, तो अस्पर्शत्वाद इति हेतु नित्यत्वं व्यभिचरति, ये नित्यत्व का व्यभिचार करता है। जहां जहां अस्पर्शत्व है वहां वहां नित्यत्व भी हो ये सब जगह नहीं देखा जाता, कहीं नहीं भी देखा जाता है, वो कहां है ये बता रहे हैं आगे। अस्पर्शा बुद्धि अनित्या चैति, बुद्धि जो है ज्ञान है वो भी स्पर्श गुण वाला नहीं है लेकिन अनित्य है, नष्ट हो जाता है, बुद्धि ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो स्पर्श गुण नित्य में भी देखा जा रहा है जैसे कि आत्मा में, और स्पर्श गुण अनित्य में भी देखा जा रहा है जैसे कि ज्ञान में बुद्धि में, तो अब ये अनेकांत हो गया, दो पक्षों में रह रहा है। स्पर्श गुण नित्य वस्तुओं में भी नित्यता के साथ भी जुड़ा हुआ है और अनित्यता के साथ भी जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा हुआ है, ये अनेकांतिकता होगी। तो ऐसा हेतु जो दोनों जगह जा रहा हो ये हेतु हेतु नहीं है, ये हेत्वाभास है, क्योंकि इससे निर्णय नहीं हो सकता है। तो स्पर्श बुद्धि अनित्या चैति एवं द्विविधे भी दृष्टांत है, इस प्रकार दोनों ही तरह के जो दृष्टांत लिए जा सकते हैं, कहीं केवल एक भी हो सकता है साधर्म से ही, कहीं केवल वैधर्म से ही हो सकता है, कहीं दोनों भी हो सकते हैं, तो दोनों पे घट सकता है ये। द्विविधे भी दृष्टांत है व्यभिचारात्, दोनों का व्यभिचार होने से साध्य साधन भावो नास्ति, दोनों में इन दोनों धर्मों में साध्य साधन भाव नहीं है। इति लक्षणाभावात् अहेतु, यही उसका लक्षण का न होना है। तो जो हेतु सामान्य दिखाई देते हैं, हेतु जैसे दिखाई देते हैं, हेतु प्रतीत होते हैं, लेकिन उसमें हेतु के लक्षण का अभाव है। लक्षण क्या है, साध्य साधन भाव होना चाहिए दोनों में, और वो साध्य साधन भाव क्या है, वो अव्यभिचरित रूप से सदा रहना चाहिए, नित्य साहचर्य होना चाहिए उन दो चीजों का, धर्मों का, तब वो हेतु हेतु के रूप में स्वीकार्य होता है। एक भी अपवाद दिखा दिया तो वो हित्वाभास में चला जाएगा, अनेकांतिक हित्वाभास बन जाएगा, सव्यभिचारी हित्वाभास बन जाएगा। हो गया इतना, अब इसी को थोड़ा सा और खोल रहे हैं। नित्यत्वम अपि एको अंतः, नित्यत्व भी ये एक पक्ष है। हेतु कैसे दो जगह जा रहा है उसको बता रहे हैं, अनेकांतिकता बता रहे हैं, तो नित्यत्व एक पक्ष है और अनित्यत्वम अपि एको अंतः, अनित्यत्व भी एक अंत है, एक पक्ष है। एकस्मिन अंते विद्यते इति एकांतिको, जो केवल एक पक्ष में रहता है, यानी केवल नित्यत्व में नित्य के साथ या केवल अनित्य के साथ, तब तो वो एकांतिक हुआ। और विपर्ययात अनेकांतिका, और जो इससे विपरीत हो यानी दोनों जगह चला जाए या अनेक जगह चला जाए वो अनेकांतिक हो गया। उभयांत व्यापकत्वात्, दोनों पक्षों में व्यापक होने से, देखा जाने से, स्थित होने से, ये अनेकांतिक सव्यभिचार हेतु कहलाता है। तो ये पहला हित्वाभास हुआ, इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए जी। ओम आचार्य जी, इसमें जो उदाहरण दिया है अणु का, अणु किसको कह रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। अणु जैसे अगर सांख्य के अनुसार सांख्य को मत लाइए, अभी आपने पूछा मैं बता रहा हूं जी। भूत जो हैं, भूत वायु जल अग्नि ठीक है पृथ्वी, इनके जो मूल कण होते हैं जिनसे ये बने होते हैं, इनका जो अंतिम मूल कण होता है उसको अणु कहते हैं, वो नित्य है। इस दृष्टि से अब सांख्य को मत लाना, वो तत्व तो है नहीं, ये अणु के स्तर तक की बात करते हैं, उससे पीछे नहीं जाते हैं। इस सृष्टि के बनने पर और प्रलय तक ये अणु रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, सदा बने रहते हैं इतने अंश में। आप इसको सांख्य से विरोध नहीं देखिए, सांख्य एक अलग स्तर पे बात करें, ये एक अलग स्तर पे। जो ये अणु हैं ये स्पर्श गुण वाले हैं ठीक है, वायु जल अग्नि और पृथ्वी, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनके जो अंतिम कण हैं वो नित्य हैं, ये उसको नित्य मान करके चलते हैं, उतने अंश में यहां पर ये दिया गया बस जी। आचार्य जी, यहां शब्द को स्पर्शत्व गुण वाला कहा है हेतु देते हुए, तो वहां पर शंका है कि कभी कभी बहुत तेज आवाज जब आती है तो कान में एक झुनझुनाहट होती है जैसे कि स्पर्शानुभूति हो रही है, तो क्या शब्द की स्पर्शानुभूति है या और किसका? जब तेज वायु आती है तब तेज शब्द आते हैं, जैसे कि मैं यहां माइक से जोर से तेज से किसी कान में बोलूं तो वो कहेगा कि इतना मत बोलिए हमारा कान फट जाएगा, तो वहीं पर स्पर्शत्व अनुभव होता है, तो वो कैसे उसको वो शब्द का नहीं होता है, वो शब्द जिस वेग से आता है, जो धक्का होता है वायु में, हम जो बोलते हैं तो उसमें धक्का होता है, वो धक्का वहां पर लगता है और वो हमारे को सहन नहीं होता, इसलिए ऐसी प्रतीति होती है। शब्द का अपने आप में कोई स्पर्श नहीं है, जैसे अभी आप और मैं बोल रहे हैं तो आप बीच में थोड़ा हाथ लगा लगा करके देखिए, ऐसे बोल रहे हैं बीच में पकड़ के देखिए कि क्या स्पर्श है इसका। ऐसा स्पर्श तो यहाँ वायु का भी नहीं होता। नहीं, वायु का तो होता है, वायु से तो होता है, ये पता लग जाता है ठंडा है गर्म है, वायु का तो लग जाता है। मैं कह रहा था कि आकाश में धूल धुआं जैसे है, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते। धूल धुआं भी अधिक होता है तो स्पर्श कर सकते हैं, वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन शब्द को कितना भी घना कर दो, धूल और वायु को तो आप घना कर दोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ ये है, स्पर्श आ जाएगा। हल्की है तो हमें पता नहीं लगता है, आंखें फिर भी बता देती, ये ही नहीं पता लग सकता, लेकिन शब्द कितना भी हो हमें यूं स्पर्श से पता नहीं लगेगा। जैसे आंखें बता देती है आचार्य जी धूल धुआं को, ऐसे कान बता देगा कि ये स्पर्शत्व है उसमें, तो उसको तो धक्का ही माना जाता है केवल। शब्द गुण में अपने आप में स्पर्श गुण नहीं होता है, इनका ये भी सिद्धांत है कि गुण में गुण नहीं रहता है, और अगर शब्द से हमें कहीं स्पर्श की प्रतीति हो रही है तो वहां कोई ना कोई दूसरा द्रव्य भी है जो शब्द के साथ साथ विद्यमान है और जिसके कारण से हमें ऐसी प्रतीति हो रही है, स्पर्श की प्रतीति हो रही है, वो शब्द की नहीं मानी जाती। ठीक है, आगे चलें, पूछिए। गुरुजी, इसमें मुझे भी संशय है कि शब्द पकड़ा नहीं जाता, फिर आवाज ध्वनि कैसे यंत्रों को पकड़ करके हमें ग्रहण होती है, यहाँ हित्वाभास सा लगता है थोड़ा। मेरा प्रयोजनवाद है, निग्रह स्थान को उसमें जल समझ लेते हैं। ग्रहण तो होता ही है, श्रवण इंद्रिय शब्द को तो ग्रहण करती ही है। हाँ। शब्द को तो वो ग्रहण करती ही है, तो शब्द पकड़ा गया यंत्रों द्वारा, भले ही पकड़ा गया हो लेकिन इससे उसका स्पर्श गुण हो गया ये थोड़ा सिद्ध हो रहा है। हमारी बात ये थी, ये थोड़ा ना कहा गया है कि शब्द का ग्रहण नहीं होता है, ये तो मानते ही हैं, श्रोतेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है, हमें पता लगता है। बात यह है कि वो स्पर्श गुण वाला है, पकड़ना तो मैं यहां से पकड़ने की बोल रहा था, अब मतलब ज्ञात होना, अब आपने वो पकड़ने को वहां पर ले लिया कैप्चरिंग, तो वो तो हमारे को ज्ञात होता ही है ना। उपलब्धि होती है, पता लगता है। आगे देखिए दूसरा हित्वाभास, तो छठा सूत्र बोलेंगे, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः। अपने सिद्धांतों के विपरीत कोई हेतु प्रस्तुत कर देना, बात को रख देना, ये विरुद्ध नाम का हित्वाभास है, जिसकी चर्चा अभी पीछे आ रही थी। तो भाष्य देखिए, तम विरुणद्धि इति, तम उसको ये रोक देता है, तम कम सिद्धांतम, अपना जो सिद्धांत है, जो भी उसकी मान्यता है, पीछे अभी जो बात चल रही है वो एक अलग चल रही है, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत है व्यक्ति के अन्य, उनको विरुणद्धि उसके विपरीत जाता है। तम विरुणद्धि इति, इसी को खोल रहे हैं, तद विरोधी, उसका विरोधी है, ये विपरीत है, इसी को आगे खोल रहे हैं, अभ्युपेतम सिद्धांतम व्याहंति इति, स्वीकार किए गए सिद्धांत को ये खंडित करता है, जिसको आपने पहले से स्वीकार किया है आपका ही वचन उसको खंडित कर रहा है। तो ऐसा यदि कोई हेतु होता है उसको विरुद्ध नाम का हित्वाभास कहा जाता है। ये वाद में, जल्प में, सब में ये हम अपेक्षा रखते हैं दूसरे से कि आप अपने सिद्धांत के विरुद्ध जाके किसी बात को सिद्ध नहीं करेंगे। आपका सिद्धांत कुछ भी हो, लेकिन अभी बातचीत में वो अपनी बात को सिद्ध करने लगे कि नहीं ये ऐसा है, ऐसा नहीं, ईमानदारी नहीं है। अगर कोई मानता तो कुछ हो, लेकिन बातचीत में किसी अन्य बात को सिद्ध कर रहा हो वो भिन्न ढंग से, ऐसा उसको नहीं कर सकता, उसको नहीं करना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति जिस बात को मानता है उसके विपरीत जाकर के तात्कालिक रूप से किसी बात को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेगा। जो आप मानते हैं, पीछे जो आपके सिद्धांत हैं, उसके अनुरूप ही हेतु प्रस्तुत करेंगे आप, ये ईमानदारी है। नहीं तो यूं बेईमानी है कि मैं जो भी मानता हूं, कई बार बात होती है, नहीं ये हेतु तो प्रस्तुत किया, आप इसको खंडित करो, मैं तो इस समय की बात करो, बोले नहीं आप तो ये मानते हैं, नहीं मैं जो मानता हूं उसको छोड़ो, आप अभी जो मैं कह रहा हूं इसको आप खंडित करो, ऐसा नहीं होगा। आपने जो हेतु प्रस्तुत किया है वो आपके सिद्धांत के विपरीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही बेईमानी को बताता है। ये तात्कालिक रूप से चर्चा कर रहा है, हेतु आदि प्रस्तुत कर रहा है, सिद्धांत कुछ और है। सच्चा व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा ना, बात करने वाला, सत्य का निर्णय करने वाला ऐसा नहीं करेगा। और इसको जल्प में भी दोष माना जाता है, लेकिन कोई प्रयोग कर सकता है ऐसा, सामने वाला पकड़ लेगा तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो चल जाएगा, उसकी बात सिद्ध हो जाएगी। तो तम विरुणद्धि इति तद विरोधी अभ्युपेतम सिद्धांतम व्याहंति इति यथा। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं, यो अयम विकारो व्यक्ते अपयति नित्यत्व प्रतिषेधात्, यो अयम विकार, जो ये विकार, सो अयम विकार है, ठीक है एक ही बात है, यथा सो अयम विकार, यथा सह अयम, वह यह विकार है। विकार का मतलब हुआ जो चीज उत्पन्न होती है, कार्य द्रव्य। व्यक्ते है अपयति, अपनी अभिव्यक्ति से चला जाता है यानी नष्ट होता है। कोई भी कार्य द्रव्य है तो अभी विद्यमान है, व्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति है, और उससे अपयति चला जाता है, च्युत हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। क्यों? नित्यत्व प्रतिषेधा, क्योंकि उसके नित्यत्व का निषेध है। जो कार्य द्रव्य होता है वो नित्य नहीं होता है, जो जो कार्य द्रव्य होता है वह नित्य नहीं होता है। कार्य द्रव्य के नित्यत्व का प्रतिषेध होने से कार्य द्रव्य अपनी व्यक्ति से अपैति चला जाता है, ये बात कही उसने। आगे, न नित्यो विकार उपपद्यते, विकार न नित्य उपपद्यते, विकार कार्य द्रव्य कभी नित्य सिद्ध नहीं होता है, कोई भी कार्य द्रव्य नित्य नहीं होता है, ऐसा ऐसा किसी ने कहा। आगे, अपेतो अपि विकारो अस्ति विनाश प्रतिषेधात्, अब वो कह रहा है कि जो विकार अपेत हो गया है, चला गया है, च्युत हो गया है, घड़ा टूट गया है, तो भी अस्थि है, जो चला गया है वो भी है, अब घड़ा टूट गया है तो भी ठीक रहे तो है, मिट्टी तो है, उसके खंड तो है, अभी भी है ना, तो नष्ट हो गया है तो भी है, तो अपेतो अपि विकारो अस्थि क्यों है? विनाश प्रतिषेधात, क्योंकि किसी का पूर्ण नाश होता ही नहीं है, नाश किसी का होता ही नहीं है, भाव का कभी अभाव बनता ही नहीं है, इसलिए वो कभी नष्ट ही नहीं होता है। अब ये जो दो कथन हो गए ये विपरीत हो गए, तो आगे कह रहे हैं सोयम नित्यत्व प्रतिषेधादिति, जो शुरू में कहा था नित्यत्व प्रतिषेधात, ये हेतु प्रतिज्ञा की थी, क्या थी? अयम विकारो व्यक्ते है अपैति, ये जो विकार है ये व्यक्ति से चला जाता है, अनभिव्यक्त हो जाता है। हेतु था नित्यत्व प्रतिषेध, उस हेतु को उद्धृत कर रहे हैं, उसका अब सिद्धांत से विरुद्ध कथन बता रहे हैं। तो सो अयम नित्यत्व प्रतिषेधात इति हेतु, नित्यत्व प्रतिषेध ये जो हेतु था, व्यक्ते है अपेतो अपि विकारो अस्ति इति, बाद में जो आपने कहा कि व्यक्त हटकर के भी, विकार व्यक्ति से हटकर के भी, अभिव्यक्ति से हटकर के भी अस्ति है वो फिर भी, ये जो दूसरी बात कही थी इससे विकारो अस्ति इत्यनेन स्वसिद्धांतेन विरुध्यते, अपने इस सिद्धांत से विरुद्ध होता है। उसका सिद्धांत क्या है? अपेतोपि विकारो अस्ति विनाश प्रतिषेधात, ये उसका सिद्धांत है पहले का माना हुआ कि कोई वस्तु नष्ट होती है तो भी रहती है पूर्ण विनाश न होने से, ये उसका सिद्धांत है। लेकिन बातचीत में उसने ये बोल दिया कि अयम विकारो व्यक्ते अपेति, ये विकार व्यक्ति से चला जाता है नित्यत्व का प्रतिषेध होने से। अब ये नित्यत्व प्रतिषेधात जो हेतु है ये उसके विपरीत जा रहा है आपके सिद्धांत के, विनाश प्रतिषेधात। सो अयम नित्यत्व प्रतिषेधात इति हेतु, ये नित्यत्व प्रतिषेध ये हेतु, व्यक्ते है अपेतोपि विकारो अस्ति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए अलग अलग, कैसे? नित्यत्व प्रतिषेधात, ये एक इन्वर्टेड कोमा में लीजिए, एक ये हेतु हुआ, और व्यक्ते है अपेतोपि विकारो अस्ति, इसको अलग विपरीत अल्प विराम में लीजिए इन्वर्टेड कोमा में, इस के अस्ति इति अनेन स्वसिद्धांतेन, ये जो बाद वाला है ये इसका स्वसिद्धांत था, इससे वो विरुद्ध होता है, विपरीत पड़ता है। कथम, कैसे विपरीत है? तो उसको खोल रहे हैं, व्यक्ति ही आत्मलाभ, व्यक्ति का मतलब है आत्मा का अपने स्वरूप की स्थिति, आत्मा का लाभ अभिव्यक्ति होना, और अपाय है प्रच्युति, अपाय का मतलब च्युत हो जाना अपने स्वरूप से। यद आत्मलाभ प्रच्युतो विकारो अस्ति, आप कह रहे हैं कि अपने आत्मलाभ यानी अपने स्वरूप से च्युत हुआ हुआ भी विकार है अभी भी, नित्यत्व प्रतिषेधो नोपपद्यते, तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक को, प्रश्न को हटा लीजिए, यदि आत्मलाभात प्रच्युतो विकारो अस्ति अल्प विराम, तरही नित्यत्व प्रतिषेधो नोपपद्यते, आपने जो नित्यत्व का प्रतिषेध किया था वो नहीं संगत होगा, और यद व्यक्ते अपेतस्यापि विकारस्य अस्तित्वम, और अगर आप ये कहते हैं कि व्यक्ति के हट जाने पर भी विकार का अस्तित्व है, तो तत्खलु वह नित्यत्वमिति, वह नित्य है, तो नित्यत्व प्रतिषेध तत्नित्यमिति, यद व्यक्ते अपेतस्यापि विकारस्य अस्तित्वम, जो व्यक्त हुए का नाश होने पर भी विकार है ये कहना हो तो तत्खलु नित्यत्वमिति, वो तो फिर नित्यत्व हो गया। आगे नित्यत्व प्रतिषेधो नाम विकारस्य आत्मलाभात् प्रच्युते उपपत्ति ही, नित्यत्व का प्रतिषेध यानी अनित्यत्व क्या है? विकारस्य आत्मलाभात् प्रच्युते उपपत्ति, विकार के अपने स्वरूप से प्रच्युति की हटने की उपपत्ति सिद्धि होना, यही अनित्यत्व है। यद आत्मलाभात् प्रच्यवते, ला के बाद में भा जोड़ लीजिए, यद आत्मलाभात् प्रच्यवते, जो अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है तद अनित्यम दृष्टम, वो अनित्य देखा जाता है, और यद अस्ति न तद आत्मलाभात् प्रच्यवते, और जो है अगर आप कह रहे हो वो है तो अपने आत्म स्वरूप से हटता नहीं है। तो अस्तित्वम च आत्मलाभात् प्रच्युति रीति च, एक तो अस्तित्व होना और अपने आत्मलाभ से च्युत हो जाना, ये दो विरुद्धौ धर्मौ, विरुद्धौ एतौ धर्मौ न सह संभवतः, ये दो चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती है। तो सोयम हेतुर यम सिद्धांतम आश्रित्य प्रवर्तते तमेव व्याहंती इति, तो ये जो हेतु जिस सिद्धांत को आश्रित करके चल रहा है उसी को ही खंडित कर रहा है। तो हम ऐसा हेतु ना दें जिससे हमारे ही सिद्धांत का खंडन हो रहा हो, ऐसा यदि कोई प्रयोग करता है तो हम कहेंगे ये विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है। सामने वाला ये कहे कि नहीं मैं तो हेतु दे रहा हूं कोई बात नहीं है, मेरे सिद्धांत का खंडन होता है तो हो जाने दो, हेतु तो है मेरा, ऐसा नहीं कर सकते, अपने सिद्धांत के विपरीत हेतु नहीं दे सकते, हम उसको रोक सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।